Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Handlowa Solidarność zapowiada wniosek o nowelizację ustawy o niedzielach bez handlu, a Platforma Obywatelska projekt ustawy je likwidujący. Przemówienie w litewskim parlamencie wygłosi marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Już 1500 przypadków ASF u dzików na terytorium Polski. Dziś pierwsza wolna od handlu niedziela. Czynne mogą być m.in. piekarnie, cukiernie, kwiaciarnie, stacje benzynowe czy małe sklepy, w których za ladą staną sami właściciele. Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara zapowiada, że jego związek wniesie o nowelizację ustawy tak, by precyzowała ona dobę niedzielną bez handlu, rozpoczynającą się o 22 w sobotę i kończącą w poniedziałek o 5 rano. Pracodawcy, szczególnie ci międzynarodowi, przeciwko tej ustawie lobbowali, kiedy składaliśmy ją do Sejmu, w trakcie prac Sejmu. Po godzinie 12 w nocy w poniedziałek będą wzywać pracowników. Wiele sieci wydłuża czas pracy i z tym się liczyliśmy, ale jak można wydłużać czas pracy do godziny 23:45? Platforma Obywatelska zapowiada projekt ustawy likwidującej ograniczenie handlu w niedzielę. Szef klubu parlamentarnego Sławomir Neumann uważa, że będą one miały negatywny wpływ na gospodarkę i pracowników. To jest ustawa, która przywraca normalność, która powoduje, że będziemy mogli w niedzielę robić to, na co nam przyjdzie ochota. Będziemy chcieli iść na zakupy, to pójdziemy na zakupy. Ten, który będzie chciał iść do kościoła, pójdzie do kościoła. Ale to my mamy wybierać, to my mamy decydować, co jest dla nas dobre, a nie Jarosław Kaczyński. Dlatego już w najbliższym tygodniu sejmowym złożymy tę ustawę. W tym roku handlowe są dwie niedziele w każdym miesiącu. Przemówienie w litewskim parlamencie wygłosi dziś marszałek Sejmu. Marek Kuchciński uczestniczy w obchodach Dnia Odrodzenia Niepodległości tego kraju. W Wilnie odbędzie się też uroczysta parada z okazji Dnia Niepodległości. Wezmą w niej udział m.in. Polacy z Litwy. Aleksander Radczenko, obserwator życia politycznego na Litwie, w rozmowie z Polskim Radiem zaznaczył, że wśród sygnatariuszy aktu niepodległości z 11 marca 1990 roku było 4 Polaków. To daje nam takie samo prawo do świętowania tego dnia, do obchodzenia tego dnia, jak i Litwinom. Litewskie święto narodowe zamierzają uczcić też narodowcy i nacjonaliści, którzy późnym popołudniem organizują swój własny marsz. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Litwa była pierwszym krajem byłego Związku Radzieckiego, który ogłosił niepodległość. Około 1500 przypadków afrykańskiego pomoru świń stwierdzono u dzików na terytorium Polski. Główny lekarz weterynarii Krzysztof Niemczuk poinformował o kolejnych 100 przypadkach i zwraca uwagę na problem dokarmiania dzikich zwierząt w miastach. Zakażone bywają nie tylko dziki, ale i resztki pożywienia. To są te zwierzęta, które niestety, ale ich środowiskiem naturalnym nie jest las, niestety. One są przyzwyczajone do dokarmiania, one są przyzwyczajone do bytowania wśród ludzi. W związku z powyższym nakazany jest odstrzał sanitarny tych dzików. W ilości 50 dzików na terenie miasta Warszawy i obwody przylegające do miasta Warszawy to jest po 10 sztuk. Rząd przygotowuje projekt budowy ponad 1000-kilometrowej zapory na wschodniej granicy. Ma ona utrudnić migrację dzików z Ukrainy i Białorusi. Belgowie mogą za darmo w aptece dostać tabletki jodu. Wraz z jądrowym planem kryzysowym ruszyła kampania informacyjna rządu. Beata Płomecka. Belgów poinformowano, że tabletki jodu chroniące tarczycę należy przyjąć w sytuacjach kryzysowych, gdyby doszło do wypadku w którymś z reaktorów jądrowych i do skażenia radioaktywnego. Osoby mieszkające w pobliżu tych obiektów powinny mieć pigułki w domach. Belgia od kilku lat ma problemy z reaktorami w Tihange i Doel, wybudowanymi w latach 70. W 2012 roku stwierdzono w zbiornikach ciśnieniowych liczne pęknięcia. Od tego czasu reaktory były kilkakrotnie czasowo wyłączane. Wprawdzie belgijska agencja do spraw kontroli nuklearnej zapewnia, że nie ma powodu do obaw i reaktory spełniają standardy bezpieczeństwa, ale coraz częściej słychać głosy, że powinny one być szybko zamknięte. Sytuacja w belgijskich elektrowniach wywołuje też niepokój u sąsiadów. O całkowite wyłączenie reaktorów wiele razy apelowały Holandia, Niemcy i Luksemburg. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Padać może dziś na północy, w całym kraju sporo chmur, ale od zachodu rozpogodzenia. Deszcz ze śniegiem tylko w górach i coraz cieplej. 4 stopnie w okolicach Suwałk, 13 w centrum kraju, do nawet 17 na Dolnym Śląsku. Wiatr dość silny w rejonach podgórskich, a w Karpatach do 80 km na godzinę. I na południu możliwe roztopy. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla Małopolski i Podkarpacia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, będzie krótko i na temat. Jest szybka i jest tania.

wiosna niosła same jasne dni. Ty nam błogosław wiecznym piórem swym kai. Para Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria. Dzień dobry. Ciao. Ole. Ole. Ola. Ahoj. Jeszcze coś. Zaraz ja, dobra? I cześć. Dobro jutro. To bośniacki. Dobar dan, chorwacki. Dobry den, to czeski. Słuchajcie, jeszcze jest tak. Mwazuka bwani. Cziczewa, język Cziczewa. Czy kiedykolwiek słyszeliście o tym języku? Nie. To jest fenomenalne, że jest tyle języków, które znamy, których nie znamy. No mniej fenomenalne jest to, że one wymierają i trzeba naprawdę bardzo o nie dbać. Język Cziczewa? Tak, to jest język z rodziny języków bantu, używany w południowo-środkowej Afryce. W krajach takich jak Malawi, Mozambik, Zambia posługuje się nim około 9 milionów ludzi, a my o nim nigdy nie słyszeliśmy. Wyobrażacie? Jak to możliwe? Słuchajcie sobie właśnie. Jest jeszcze tak, bonjour, to po francusku. Świetnie. I jest jeszcze aloha, tylko rano, to się mówi aloha kakahiaka. No to jest hawajski. Tak. A jeszcze jest tak. Kono, o nie, ale ja chyba źle to przeczytam. Trudno. Konnichiwa, a uprzejmie rano, ohayo gozaimasu. Pozwalam sobie na błędy, dlatego że dzisiaj w tym studiu pojawi się ktoś, kto świetnie ten język zna. No i powie mi, czy było dobrze, czy dobrze nie było. No ale moi drodzy. Zobaczymy. Tak. Może odkryjemy nowy talent pani Kasi Stoparczyk. No co ty powiadasz? Oj, to byłoby fantastycznie. Kochani, trochę nas fantazja poniosła dzisiaj, prawda? Tak. Troszeczkę. I Majeczkę poniosła, dzień dobry. Dzień dobry. I Bartusia poniosła. Dzień dobry. Ja tak zdrabniam, bo tak się cieszę, że was widzę. Dawno was nie widziałam. Dwa tygodnie temu. I poniosła siłą rzeczy Agnieszkę Łukasiewicz, ponieważ ten program realizujecie do nas przepięknie. Teraz uśmiecha, niczym wiosenny poranek. I macha nawet, No i poniosło troszkę Marka Pawlukiewicza, który siedzi już czujnie przy telefonach zagadkowych. Słuchajcie, a dlaczego nas poniosła? A bo w powietrzu unosi się pierwsza nutka pewnego zapachu. Zapachu wiosny. No właśnie. Ja uwielbiam ten moment, kiedy rzeczywiście poczuję ten zapach wiosny po raz pierwszy. A w tym tygodniu tak właśnie się stało. I wiecie co? U nas tak było wczoraj. Wczoraj tak było, ale to jest też ten tydzień, prawda? Tak, słoneczko wyszło, ptaszki śpiewały. Tak cieplutko. A u was to znaczy gdzie? W Myszkowie. A w Myszkowie to znaczy gdzie? W Jurze Krakowsko-Częstochowskim, nieopodal Częstochowy. Pięknie. Czy to znaczy, że państwo jechali do nas z Jury Krakowsko-Częstochowskiej? Tak. I musieliśmy wstać o 5.30. To skąd ta energia i te uśmiechy? Bartek, ty wstawałeś o 5.40. Dobrze, że się nie spóźniliście. Ja mam dużo bliżej i różnie bywa. Kochani, ja ten moment uwielbiam, kiedy czuję po raz pierwszy zapach wiosny i on zawsze kojarzy mi się... wiecie z czym? Nie wiem. Z frajdą, z zabawą, z brykaniem po łące pomimo wieku mojego. Ale jeszcze kojarzy mi się właśnie z tą piosenką. No ale niezmiennie. Pani jeszcze... Nie strzela jeszcze pani w kościach, jest pani za młoda. Nie strzela mi w kościach, a to dobre. Jeszcze mi w kościach nie strzela. Ciekawe, pewnie już niedługo. Nie. Jak to z tą piosenką było? Chciałbym mieć taką sieć, by w nią wpleść życia treść, by nią kraść księżycowe światło. Wzrok mieć spokojny, liczyć tylko dobre dni, wyrzec się wojny, śpiewać pieśni jak K.I., by każda wiosna niosła same jasne dni. Ty nam błogosław wiecznym piórem swym K.I. Wiecie, kto to taki? Ten K.I.? Jakiś język? Nie. Pisarz, piosenkarz? Konstanty Ildefons Gałczyński, poeta o pseudonimie Karakuliambro, najbardziej znany za sprawą miniatur humoresek pod tytułem Teatrzyk Zielona Gęś. I tą właśnie piosenką Michała Bajora otworzyliśmy dzisiaj nasz zagadkowy świat. Do kogośmy tu zapukaliśmy? Te drzwi chyba nie były otwierane przez całą jesień i zimę, a może i wieki całe. No, ale nic to. To taki wstęp był do naszej... Zagadki. Zagadki. Podpowiedź numer... Jeden. Tak jest. Uprawiano ją już 5000 lat temu na terenie Azji Środkowej. Jabłonie. Ja wiedziałam, że już odpowiedź padnie. Cudownie, uwielbiam was za to. Stamtąd przywieziono ją do Azji Mniejszej, aż wreszcie dotarła na ziemię wokół basenu Morza Śródziemnego. Jabłonie. Spodziewałam się takiej odpowiedzi. Kawa. Ciekawe. Powiem wam, że niestety nie, a tak naprawdę powiem wam, że cieszę niestety się, że jeszcze nie zgadliście. W Polsce spożywana była dopiero w XIV wieku. Zawsze, tak, ceniona za swoje właściwości lecznicze, a później także za walory kulinarne. Smakosze, wiśnia. Moi drodzy. Brawo, Maja. Tak. To znaczy nie brawo, że wiśnia, tylko brawo, że ona. Dziś jest znana i wykorzystywana na całutkim świecie. Jako jedno z nielicznych warzyw, uwaga, warzyw, marchewka, zachowuje swoje właściwości odżywcze także po obróbce termicznej, czyli czym? Czyli... Co to takiego może być, ta obróbka termiczna? Jak na parze na przykład, albo... No właśnie, podczas gotowania wysoka temperatura, a ona nic. Od tysięcy lat to przypisywane są jej właściwości, to już było, nie? Dobra, tak. Pobudza apetyt, tego jeszcze nie było. Pobudza apetyt? Niektóre brokuł z nich... brokuł jest ohydny. Ale wiesz, jaki zdrowy? Znaczy, no wiem, dlatego żyjemy. Zwłaszcza dla kobiet. Niektóre z nich potrafią ważyć nawet 4,5 kg, ale to są już giganty. Giganty. One, 4,5 kg, matko, w życiu takiej nie widziałam. Co to może ale być? Takie ponoć są. Czereśnie. Czereśnie. 4,5 kg. No. Jeden owoc. A to jest warzywo zresztą. No, bohaterka naszej zagadki nieraz ratowała żeglarzy przed szkorbutem, a to za sprawą wielu witamin, które w sobie zawiera. Coś, co ma witaminę C na pewno. Co to ma? Cytryna. Nie, to przecież warzywo, co ja mówię? Ugryzła cię pszczoła? Ha? Kiedyś? Pszczoła nie. Urządliła osa? Nie. Ugryzła pszczoła, pszczoła też powinna żądlić. No w sumie tak. Do akcji wtedy powinna wkroczyć ona, przecięta i przyłożona do miejsca ukończenia. No to jak to was tak olśniło w tym samym czasie? Że no, rodzeństwo, to rozumiem. No bo lecznicza cebula na pół przecięta. Ale jesteście pewni? Na żywo, tak. Kiedyś, bo kiedyś do nogi mama mi przykładała cebulę. Cebula... Kiedy ci tak przykładała? To było, gdy jest się przeziębiony, to warto włożyć cebulę do skarpetek. Wtedy się szybciej zdrowieje. I też piliśmy taki sok z cebuli, cytryny, imbiru i mionu. To jeszcze, jeśli pozwolicie, ja dwie odpowiedzi zaserwuję i być może upewnię was w tym, a być może nie. Może być zwyczajna biała, czerwona, krymska szalotka lub kartoflanka. Na zawołanie, wprost koncertowo, potrafisz człowieka wyciskać... Soki. Łzy! Tak. Łzy, czy to będzie cebula? Na pewno. Łzy też można uznać za pewnego rodzaju soki. Panie Mieczysławie Gajdo, czy my mamy rację, czy tej racji nie mamy? No a teraz kulinarną mam zagadkę o jarzynie, co jest bardzo wzruszająca. Kiedy siekasz tę jarzynę na sałatkę, możesz nad nią łzy wylewać aż do końca. No i teraz, drodzy państwo, numer telefonu? 22 i 7 trójek. Czekamy na naszych zagadkowych, niezawodnych słucha... Dzwońcie! Czy? Owcza skóra, bo mam swoich tak jak gór, ponad setkę własnych skór. Ciepło mi, gdy ruszam w szlak, na patelni daje smak. I wie o tym każdy góral, z czego znana jest cebula. Jestem cebulą celestyną. świetna do zabawy. Łoczka mam jak górskie stawy. Z czosnkiem chętnie chodzę w tamy i już na maśle chór śpiewamy. Na patelnię sam mnie wciąga smak oraz aromat pstrąga. Razem w tańcu ja i rybka, brakuje tylko łosypka. Jestem cebulą celestyną, a cebule z tego słyną, że gdy na plastry kroisz je, z oczu łezki leją się. Fenomenalna dla mnie w każdym wydaniu Joanna Kołaczkowska z kabaretu. Najpierw Hrabi, potem z kabaretu, potem. A teraz było takie wydanie pod tytułem Jarzynki i przyjaciele. No ale nie powiem, jaki był tytuł piosenki, bo mogłabym podpowiedzieć zbyt wiele, jeśli chodzi o naszą zagadkę. A zagadka nasza brzmi tak. No a teraz kulinarną mam zagadkę o jarzynie, co jest bardzo wzruszająca. Kiedy siekasz tę jarzynę na sałatkę, możesz nad nią łzy wylewać aż do końca. Ależ ten pan Mieczysław Gajda jest naprawdę łaskawy i pięknie. Miło powiedzieć. Bo on to potrafi, to prawda. Serdecznie nie witamy. Pani Kasia. No już nie chciałam dopowiadać. Serdecznie witamy panią Zofię, lat 7, która dzwoni do nas z Bielsko-Białej. Cześć. Halo, cześć. Dzień dobry. Zosieńko, to my, cześć, dzień dobry. No to powiedz nam głośno i wyraźnie, jak brzmi odpowiedź na te wszystkie pokrętne moje pytania. Cebula. Zosiu, halo, halo, jesteś tam? Tak. Czy ty zauważyłaś, że ja w ogóle nie musiałam tutaj nikogo poprosić o te fanfary i one natychmiast zabrzmiały dla ciebie? Dla ciebie. Tak. Ciebie. A Zosiu, wiesz, co to oznacza? Co to może znaczyć? Że poprawną odpowiedź na tak, zagadkę. Że bardzo jesteśmy ci wdzięczni, że nareszcie ktoś wpadł na ten trop. Zosiu, a gdyby ta cebula miała wjechać dzisiaj na nasz niedzielny stół, to w jakiej potrawie? Gdzie by Zosi smakowała? Makaron z tuńczykiem? Proszę, jak zdrowo. Brawo, Zosiu, a ty lubisz gotować? A, jeszcze nie. Tak. Tak, o proszę, to jaka pomoc dla mamy. To serdecznie cię pozdrawiamy. I dla, o, taty, tatę szczególnie serdecznie pozdrawiamy i życzymy i tacie, i pani Zosi smacznego. I mamie. No pewnie, że tak. Całej rodzinie niech będzie, co tam, niech cała Bielsko-Biała nawet też ma smaczny obiad dzisiaj. A co, prawda? Tak skacze, zależności, że Zosia się dodzwoniła i poprawnie zgadła. Dziękujemy ci, Zosiu, bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Widzicie, ja tam uwielbiam zupę cebulową, a teraz jeszcze dowiedziałam się, że cebula poddana obróbce termicznej nie traci swojej właściwości odżywczych. No to w ogóle super. Tak. Prawda? My uwielbiamy, jak babcia robi kopytka. To mamy tak ze skwarkami, czyli... Z skwarkami, z kiełbaski i z cebulką. A to takie pyszne. Ale ładnie, Bartek, powiedziałeś, ja tak już mam, że zbieram te dziecięce słowa. Z czym, Bartku? Z cebulką i... Skwargami. Skwargami, urocze. No to moi drodzy, zabawiliśmy się? Tak. Pojedliśmy? Tak, w przenośni. No to teraz czas na strawę intelektualną. Czyli nasze... Trzeba się spotkać i zrozumieć, tak jak pani Kasia. No to boli niekiedy. Czyli teraz czas na nasze... Poczytajki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No i teraz trzymam w dłoni coś, co jest magią. I co ja kocham. Czarem. I to coś, kiedy otwieram, to jest książka oczywiście, no to człowiek naprawdę budzi się po godzinie. Bo to jest tak poruszająca historia. Wiesz, oczy jak oczy, ale serce rośnie. To jest tak przepięknie zilustrowane i tak niesamowicie działa na człowieka, i że człowiek cofa się do swojego dzieciństwa. Te ilustracje są przepiękne, intensywne, kolory, ale tak pięknie się dobrane. Takich pikseli, nie pikseli, nie wiadomo w sumie to co jest. Właśnie tutaj jest dużo miejsca dla naszej wyobraźni, tak. I dla małych, i dla dużych. Grube, to picture book. Właśnie, grube kartki, prawda, takie mięsiste. A dlaczego wy tak dużo o tym wiecie? Ano dlatego, i to też mnie wzruszyło. No, patrzę miałam sobie na obwolutę. Cudowną okazję napisać. Właśnie, właśnie. Jedno króciutkie, ale tak się cieszyłam. Zdanie. Na okładce tej książki, tak. Majko, serdecznie ci gratuluję. Przeczytaj proszę to dobrze. Zdanie. To fascynująca książka, pełna uczuć i kolorów. A, i już. I wystarczy, bo zawarłaś w tym zdaniu wszystko. To teraz oddaję wam głos. Powiedzcie, czy podzielacie mój zachwyt? Tak, tak. Zdecydowanie. A dlaczego? To wiadomo, że ilustracje przepiękne, cudowne. Oprócz tego ta książka przekazuje wiele wartości. Ja tak zawsze tak mówię, no ale powtórzę, że ta książka ma mało tekstu, a dużo treści. Ale to jest bardzo pojemne zdanie. To może jak już tyle się nazachwycaliśmy tą książką, to warto byłoby powiedzieć, jaki tytuł. No w sumie tak. Jest. Nasze wakacje, Black z Boleksa. Black z Boleks, tak? Tak. I to jest pan Francuz. Tak. Który wymyślił. Ja jestem bardzo ciekawa, jak on pracował. Wyobrażam sobie gdzieś, że na jakimś francuskim poddaszu. Francuskim. Tak. Pewnie musiał przypomnieć sobie te czasy dzieciństwa. Pan Black z Boleks mieszka w Niemczech. Aktualnie. A sekundkę, bo to jest jego pseudonim, więc... No tak, oczywiście, ale jak ty dużo wiesz, Maju, pięknie. Było wszystko napisane. No, trzeba to ale to w innej książce było napisane. No balladzie. Dobrze, wystarczy nam Black z Boleks, w każdym razie książkę serdecznie polecamy. Od serca, już sama okładka zachwyca. Pamiętam, to był Bernard Granger. Zobaczcie, kochani, ja przyniosłam jeszcze dwie książki. Spośród tych wszystkich książek, które docierają do nas, do zagadkowego studia, za które bardzo, bardzo dziękuję. Mam tu książkę o tytule Alfabet Niepodległości Anny Skowrońskiej, ilustracje Joanna Gębal, opracowanie graficzne Emilia Pyza. I tak sobie wzięłam tę książkę do ręki. O tak, o! No, ale potem już o tak, o nie było. Też była pierwsza część, którą mamy, niestety nie przeczytaliśmy jeszcze, ale czeka nas. A to i cudownie. Myślę, że długo nie ja poczeka. Przeczytałem. Tak, Bartek przeczytał, no właśnie. Ale kochani, to jest kompendium wiedzy historycznej w najlepszym wydaniu, bo napisane niesamowicie zajmująco, jest dużo ciekawostek dla troszkę starszych dzieci. Ja myślę, że tak od 8, może 7 roku życia dla dzieci takie mądre to i dojrzałe. Tak, spokojnie. Tak. I pani, ile on książek czyta? I teraz wiecie, ja tak zastanawiałam się, bo mamy to wszystko uporządkowane przy pomocy rozdziałów. Mamy rozdział tak, głosowanie, wybory do Sejmu, fala, Eskadra Kościuszkowska, poważne bardzo tytuły, Dmowski, 14 punktów. Wszystko zaczyna się od arcyksięcia Ferdynanda, no i tak dalej, i tak dalej. A kończy się po? A kończy się, bardzo proszę, a kończy się, już mówię, w kieszonce kamizelki, założyciele, złotówka nawet, proszę bardzo, inflacja i takie historie. Bardzo wiele możemy dowiedzieć się z tej książki, ale mnie zafarpowało coś, co jest mniej oczywiste. I uwaga, rozdział pod tytułem Medal. 31 lipca 1928 roku, czyli jak całe dawno? 90 lat temu. Po odzyskaniu niepodległości na mokry od deszczu stadion w Amsterdamie wyszła polska lekkoatletka Halina Konopacka. Wydawało się jej, że tunel, którym idzie z szatni, nie ma końca. Wreszcie stanęła w przepisowym polu. Wokół słyszała okrzyki Halina i Polska. Potem głosy jakby ucichły, jakby się oddaliły. Rzuciła dyskiem na odległość 39,62 metra, ustanawiając rekord świata i zdobywając dla niepodległej Polski pierwszy złoty medal na igrzyskach. A wszyscy robili tak. I wyobraźcie sobie, że później ta sama kobieta zasłynęła, wywożąc autobusem złoto z Polski, by ocalić się przed niemieckimi najeźdźcami. Najprawdopodobniej prowadziła jeden z autobusów, a złoto wywozili ci ludzie do Rumunii, Turcji. I przez Rumunię i Turcję do Francji, gdzie urzędował polski rząd. Bardzo ciekawe informacje. I w ogóle, w jaki sposób ta książka jest napisana? Bardzo zajmujący. Tak się wtapia. I ostatnia propozycja ogromna. To jest wielkolud. O, trzeba było dużo siły, żeby ją tutaj przynieść, ale myślę, że warto. Ale pani Kasia było. Jest silna. Niekiedy bywam. Asia Gwiz, Eliza Piotrowska, Jajo, Jajka w gnieździe i kosmosie, czyli Kogel Mogel dla dociekliwych. Słuchajcie, no nie mogłam się oderwać. Do tego stopnia, że wczoraj, no powiem, zawiozłam mojego synka na zajęcia pewne, miałam wracać do domu, ale otworzyłam nieopatrznie tę książkę. No i synek zajęcia zakończył po 2 godzinach, a ja dalej ją czytałam. Zobaczcie, ile tu kolorowych karteczek wystaje, widzicie? Policzymy. 1, 2, 3, 4, to bardzo 5, dużo. 6, 7, to są te 8. miejsca, które mnie zafascynowały. Ja może przytoczę tylko kilka. Chyba wszystkie panią zafascynowały. Tak, trudno było wybrać, bo to tak, przepięknie zilustrowane, w bardzo oryginalny sposób zilustrowała to. Tak jakby kolaże, nie kolaże, w sumie to są kolaże. I tyle informacji niesamowitych. Wiele jajek jest w naturze. Jajka rybie, jajka ku... Że. Jajka krągłe i owalne, niejadalne i... Jadalne. Jadalne. Kolorowe albo białe, wielkie, duże, średnie... Małe. W gniazdach, w brzuchach i w kieszeniach, w sztuce, w bajkach, w powiedzeniach. Skąd ta popularność jajek? Stąd, że życie z nich powstaje. Ale to jest, myślałam, że ta książka jest napisana w formie wiersza? Nie, w formie ciekawostek takich, że naprawdę zastanawia cię to, że jeszcze o tym nie wiedziałeś. Ja nie wiem, no tutaj nie mamy zbyt wiele czasu. Myślę, że do tej książki będę bardzo często wracała, ale może za kukułce to nie. Okura, żywa fabryka jaj. Wyobraźcie sobie, że tak. A może tutaj takie porównanie było fantastyczne. Ile znosi jaj. Czeka. Ale kura na przykład do 300 jaj w roku znosi. Wyobrażacie do sobie? Do 300 jaj? Mhm, to tak. A ile żyje około kura? Pani to jest dobre pytanie i na nie odpowiemy w następnej audycji zagadkowej. No. I wtedy moglibyśmy policzyć, ile jaj dzieciaczków. Taką informację wam przekażę. Leczenie podrażnień skóry. Uwaga, uwaga. Potłuczone skorupki jajek moczymy przez kilka dni w małym pojemniku z octem jabłkowym. Kiedy pod wpływem octu zmiękną, powstałą mieszanką przemywamy podrażnione miejsca. Ciekawe? Tak. Zdrowo, naturalnie, nieszkodliwe dla natury, wszystko dobrze. Ale ja też jem bardzo często jajka. Tak. Mm-hmm. Zdrowe, właśnie okazało się, że one są zdrowe, że to nieprawda, że musimy się tak bardzo, bardzo ograniczać, bo jeśli jesteśmy w miarę zdrowi, to możemy zjeść, z tego co pamiętam z tej książki właśnie, około 10 jajek. Około 10 jajek tygodniowo. Dokładnie tak. A zagubiłam się w tych karteczkach, bo tak myślę sobie, że tyle ich pani nie ma czasu. I ma to może dziwić. Zacznijmy od początku, tak? Według starożytnych Rzymian wszystko zaczyna się apowo, czyli od jajka. Z wielkiego jaja powstała ziemia, a ze skorupy niebo. Życie na ziemi też powstaje z jajek, tyle że mniejszych. Od jaj zaczynały się wszystkie rzymskie uczty i niektórzy sądzą, że właśnie dlatego ten zwrot znaczy od początku. Jeszcze nie raz wrócimy do tej książki. Obiecuję. Na pewno. My dog has fleas. My dog has fleas. Well, you've been working so hard. You need a vacation for the day. So I built a little paradise in the backyard, where the breeze makes the cardboard palm trees sway. The neighbor girls with hula skirts are flying, and the punch is genuine Hawaiian. Come to Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. A wading pool is the clear blue ocean, a sheet for the white Hawaiian sand. Bring your swimming suit in case you get the notion. We'll eat pineapple fresh from the can. And if you close your eyes and dream, you'll be amazed at just how real it seems. Why don't you come to Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. Come to Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. Oh, oh, oh, Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. We hear our mama call o'er the ocean, and we know that it's time to come in. Come on over, come on, come on over. She says, supper's ready, now get your bodies in motion. And we know that our trip is at an end. But as we see the sun go down, it casts a tropical hue over our little town. Why don't you come to Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. Come to Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. Aloha. Wcale nie trzeba wyjechać na Hawaje, aby znaleźć się w centrum podróżniczego wszechświata. Bo jego serce od 2 dni bije, wiecie gdzie? To wam powiem. Bije w Gdyni, gdzie ludzie, którzy kochają poznawać ten nasz świat, mają swoje wielkie święto. To Kolosy, czyli 20. ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów, o których tuż przed naszą audycją wiele było przepięknych opowieści. A my z zagadkową ekipą odwiedziliśmy Kolosy w zeszłym roku i spotkaliśmy tam także mnóstwo dzieci. I właśnie wtedy w kolosowym, zagadkowym studiu pojawił się on. Wspaniały człowiek, znakomity himalaista Adam Bielecki, który opowiedział nam także o swoim dzieciństwie. Moi rodzice byli turystami, są turystami i regularnie zabierali mnie i moją siostrę, 5 lat starszą, w Beskidy, w Bieszczady. Także od dziecka bardzo bliski był mi taki klimat wędrówki z plecakiem, wieczorów spędzanych przy ognisku, przy gitarze. Natomiast gdzieś w pewnym momencie zapragnąłem się wspinać wyżej. Czytałem bardzo dużo książek o górach i takimi bohaterami mojego dzieciństwa byli znani himalaiści. Jurek Kukuczka albo na przykład Wanda Rutkiewicz. To były takie osoby, których wyczyny rozpalały moją wyobraźnię. No i chciałem też, tak jak oni, jak dorosnę, wchodzić na duże góry. Powiedziałeś kiedyś, że góry tak pięknie milczą. Czy w ogóle próbowałeś z nimi rozmawiać? Z górami może nie rozmawiam, natomiast rozmawiam sam ze sobą i zwracam się do siebie sam po imieniu albo po nazwisku i na przykład mówię: Bielecki, teraz to masz przechlapane. I wszyscy to słyszą dookoła, partnerzy, czy tak w duszy? Niekoniecznie mówię to aż tak głośno, ale powiedzmy, że głośno w myślach. Ale myślę sobie, że zaraz za tym masz przechlapane, idzie druga myśl, dasz radę. To prawda, wejście na szczyt wymaga wytrwałości, wymaga takiego uporu, który też czasami w życiu się przydaje. Podczas szczególnie zimowego wspinania w górach wysokich, to wiatr jest naszym najgroźniejszym przeciwnikiem. Jeżeli jest po prostu zimno, to zawsze można się trochę cieplej ubrać, ale to wiatr sprawia, że to zimno jest dużo bardziej dotkliwe i je dużo intensywniej odczuwamy. Dzięki tej opowieści poznaliśmy głos Adama Bieleckiego, ale ważne jest także to, jak on wygląda. Dlaczego? A bo kiedy pojawia się na przykład na spotkaniach z innymi himalaistami albo ze swoimi fanami, to wchodzi do sali sprężystym krokiem, a widać go już z daleka, ponieważ ma na głowie wspaniałą, kolorową i absolutnie wyjątkową... tak, koronę gór zdobywał. No, ale właściwie to jest wyjątkowy człowiek. Ale póki co ma na głowie wyjątkową czapkę. Taki jego charakterystyczny, rozpoznawalny znak. Ja myślę, że jeżeli moja mama nas słyszy, to teraz uśmiecha się szeroko od ucha do ucha, bo te czapki, wyobraźcie sobie, robi własnoręcznie moja mama. A ja byłam przekonana, że przywiozłeś tę czapę z dalekiego świata. Kolory tej czapki to flaga Etiopii. Tak. No i też lubię te kolory, bo one są takie pozytywne, niosą radość. Żółty, czerwony i zielony. Mhm. Ale historia jest taka, że moja mama obiecała, że na każdą wyprawę na 8-tysięcznik przygotuje mi nową czapkę. No i tak się dzieje. Także jeżeli ktoś pyta, nie, to nie jest ta sama czapka od wielu lat, ale taka sama. Rzeczywiście wszyscy się uśmiechają, kiedy ją widzą i bardzo ciwni do twarzy, że pozwolę sobie komplement teraz. Bardzo, bardzo mi miło, dziękuję. Woli pan polegać sam na sobie, czy na całej drużynie? zawsze na całej drużynie. Himalajzm to praca zespołowa i pomimo tego, że najczęściej pamiętamy tylko nazwiska tych, którzy weszli na szczyt, to trzeba pamiętać, że na sukces nawet dwójki osób zawsze składa się praca całego zespołu. A miejsce na marzenia? No dla mnie całe to chodzenie po górach to jest jedno wielkie marzenie i te widoki, które się przed nami rozpościerają, to jest coś absolutnie wyjątkowego. Ja czasami wędrując na tych dużych wysokościach mam takie poczucie bycia na innej planecie, która jest bardzo ładna. Muszę powiedzieć, że chyba nie ma piękniejszego uczucia niż spełniać marzenia z dzieciństwa. W tej chwili ten marzyciel, Adam Bielecki, razem z innymi alpinistami najprawdopodobniej schodzi spod góry gór, potężnej, majestatycznej góry K2. I tak sobie myślę, że schodzi bohater, bo bohaterem zawsze jest ten, kto pomimo potężnej pasji, ambicji, chęci zadziwienia całego świata wybiera życie. Adam powiedział nam, że kocha muzykę klasyczną, że kocha muzykę Mozarta. Tak, no jak pan. Tak jak wiele osób. To niech teraz ta muzyka zabrzmi dla niego i dla ludzi, którzy mają odwagę spełniać swoje wielkie marzenia. Tak. O, a gdzie my się teraz znaleźliśmy? W Japonii. A to miała być zagadka i mam tutaj tyle podpowiedzi. No dobrze, to tak króciutko. Tak, w Japonii, brawo. Nie będę was dłużej zwodziła, to jest kraj, w którym rolnicy potrafią wyhodować kwadratowe arbuzy. Kwadratowe arbuzy? Tak, w Japonii tak. Stoły w domach są bardzo niskie, tak aby dało się jeść siedząc na ziemi. Podczas korzystania z toalety większość obywateli tego kraju nakłada specjalne łańcuchowe kapcie. W kraju tym produkuje się najwięcej samochodów na świecie. Zielone światło nazywa się tam blue I cóż jeszcze? A może to, że narodowym drzewem jest wiśnia, dlatego o tym kraju mówi się... No tak, kraj kwitnącej wiśni mówi się na Japonię. I dlaczego to wprowadzenie? Ano dlatego, że w naszym studiu jest już ktoś, kto Japonię nosi w swoim sercu, dr Takao Ishikawa. Dzień dobry. Dzień dobry. A gdybym powiedziała ohayo, to byłoby dobrze? Byłoby nieźle. A lepiej byłoby jak? Ohayo gozaimasu. A właśnie, to jest to, z czym mierzyliśmy się o poranku wcześniej, bo to znaczy, że wczesne rano, tak? Ohayo gozaimasu jest taką formą bardziej, no powiedzmy, grzeczną. Gdybyśmy my z panią byli tutaj po polsku na ty, to moglibyśmy sobie powiedzieć ohayo. Oj, to byłby dla mnie zaszczyt. Dla mnie też. Powiedzieć do panu, no to do pana powiedzmy ohayo. Sobie ohayo w takim ohayo. Razie. Długi stół, nie możemy podać ręki, ale zrobimy to później. Dobrze. No to skoro już tak, taką zażyłość mamy, to ogenki desuka? Znakomicie. Jak się masz? Jak się masz? Czy jednak pani ma talent? No, to takie bardzo, bardzo wątpliwe akurat do języków, niestety. Ale dobrze powiedziałam, panie Takao, nosi pan doktor tę Japonię w sercu? Nie wiem w sumie, bo wiem, że w mitochondriach to ja noszę Polskę bardziej. No, jak jako biolog tutaj się jak wypowiem. Na doktora biologii przystało. W mitochondriach, czyli? Czyli to są takie elementy komórki, które odpowiadają za wytwarzanie energii. I to ponieważ te elementy kiedyś pochodzą generalnie z bakterii. Kiedyś były bakteriami, ale nasze komórki, praprzodkowie naszych komórek, wchłonęły taką właśnie komórkę bakteryjną. I w tych mitochondriach też jest DNA, tak jak w każdej komórce. I ten DNA jest dziedziczony, czy same mitochondria właściwie, są dziedziczone tylko po linii matczyny. Czyli ponieważ moja mama jest Polką, to wszystkie moje mitochondria są polskie, można powiedzieć. I dlatego jak ktoś mówi, że jestem pół na pół Japończykiem i Polakiem, no to ja mówię zawsze, nie, troszeczkę więcej we mnie jest tej polskości niż japońskości. Och, jak ta Polska cieszy się, że pana wchłonęła z tymi mitochondriami. Tak jest. Ponieważ do ukończenia liceum mieszkał pan w Japonii, tak. Zgadza się. Teraz mieszka pan w Polsce. Fenomenalnie pan mówi po polsku. Jeśli tak, mówić w ogóle... Maju o talencie, to tutaj, w kontekście pana Takao, bo naprawdę bez akcentu obcego, świetnie. To jest zasługa mojej mamy, ja chcę to wyraźnie podkreślić, tak. Jest pan wykładowcą, fenomenalnym wykładowcą, nagradzanym wielokrotnie Uniwersytetu Dzieci, a Uniwersytet Dzieci to jest taki twór, który robi wszystko to, co jest potrzebne dziecku do pięknego, prawdziwego, pełnego rozwoju, bo zatrudnia, angażuje takie osoby jak pan, które pięknie o tym świecie potrafią opowiadać i potrafią też zarażać swoją pasją, co jest niezwykle istotne. I ten Uniwersytet Dzieci, który w tylu miastach już w Polsce działa, no w tej chwili też wymyślił pewną wyjątkową akcję. Dziecko na uniwersytecie, wspieraj na starcie. I ta akcja leży mi na sercu dlatego, że zawsze tak sobie myślałam, no dobrze, niektórych rodziców stać na to, aby posłać dziecko na Uniwersytet Dzieci, a innych na to nie stać. Niestety. I nareszcie ta instytucja wychodzi takim ludziom naprzeciw. I powiem wam, że ja czytałam listy na stronie wczoraj Uniwersytetu i jedna mama napisała, że no niestety tracę zdrowie, straciłam pracę, nie stać mnie, ale moje dziecko nadal może tam chodzić. Druga mama napisała, że jej dziecko ze spektrum autyzmu też chciałoby doświadczać czegoś tak fantastycznego i uniwersytet mu to umożliwia, więc pomyślałam, że warto powiedzieć o tej akcji, bo to jest wspaniałe i no i właśnie, no i to jest taki ukłon wobec wszystkich dzieci, a nie tylko wybranych. Tak, myślę, że właśnie pomoc w zorganizowaniu takiego stypendium, prawda, to myślę, że dla no, części osób wpłata pewnej kwoty to nie jest jakieś bardzo duże obciążenie, a naprawdę możemy umożliwić dostęp do no, laboratoriów na przykład, czy do różnych warsztatów plastycznych z wykładowcami, nie wiem, Akademii Sztuk Pięknych. Tak? No, to są doświadczenia, które myślę, że na lata potem zostają w umysłach właśnie młodych ludzi. Możecie potwierdzić, tak? Takie wyjątkowe doświadczenia, prawda? Jednak kształtują waszą przyszłość. Na przykład zagadkowanie. No na przykład, chociażby. Może właśnie jakieś warsztaty w radiu dałoby się we współpracy z Uniwersytetem Dzieci zorganizować? Skromnie powiem, że już je prowadzę, ale to są warsztaty radiowe. Natomiast kompletnie nie znam się na mitochondriach, DNA i takich cudnościach. Bardzo by się przydały takie spotkania i myślę, że to jest może dobry przyczynek ku temu, żeby coś takiego powołać do życia. Myślę, że warto powiedzieć też o turnieju wiedzy, prawda? Bo to jest coś takiego, że jeżeli ktoś wesprze ten uniwersytet, to potem może wziąć udział w turnieju wiedzy, wygrać indeks na uniwersytet, no i rozpocząć tę fascynującą przygodę. Tak. A ja teraz sobie myślę, że chciałabym tak zrobić, żeby panu było przyjemnie. Dobry pomysł? Ale już jest mi przyjemnie, wystarczająco, ale może być jeszcze bardziej. Może być jeszcze bardziej? Dla pana doktora Takao Ishikawy specjalnie teraz taka piosenka, którą my tu w Zagadkowym Studiu uwielbiamy, to widać po ilości maili, które przychodzą do naszej audycji. I taka piosenka, która pochodzi z tego zakątka świata, z którego pan się wywodzi. Koajal, a w naszym studiu doktor biologii Takao Ishikawa. Panie doktorze, i teraz mamy takie tematy, które pan porusza z młodymi studentami dziecięcymi. Ile jest w nas neandertalczyka? Jak zbadać DNA sprzed tysięcy lat? Jakie informacje zawiera DNA? To powiem tylko, że długość DNA w jednej komórce człowieka to aż 2 metry. Aż 2 metry? Aż 2 metry, ale także pan pięknie opowiada o tym, czy człowiek to żywa fabryka. No i okazuje się, że tak. Fabryka nawet powinna być. Fabryka, że paruje tak. Paruje nam z głowy. I z płuc przede wszystkim, prawda? No skąd się bierze ten dwutlenek węgla? Wydychamy go. No wydychamy go, no ale te atomy węgla, jakby tak prześledzić ich drogę, to skąd, wdychamy, jak sądzicie? No wdychamy. Do płuc. Dwutlenek węgla wdychamy. Nie. No trochę tak, no bo w powietrzu trochę jest. I no ale później... przede wszystkim wdychamy przecież tlen. Tak. Prawda? No i właśnie o tym jest ten wykład, że te atomy węgla tak naprawdę biorą się z naszego pożywienia. Że ciało stałe, które zjadamy, przetwarzane jest przez nasze komórki, ostatecznie stając się właśnie dwutlenkiem węgla i w ten sposób wydychamy atomy węgla. Wow. No. A co się dzieje, jak sądzicie, z tlenem, który wdychamy? Co się z nim dzieje? Wsysa go. On gdzieś znika, prawda? Nie wiem co się z nim dzieje. On z kolei kończy jako cząsteczka wody w naszym organizmie. Tak, i to się nazywa wodą metaboliczną. Mhm. Tak, zmienia się w wodę. Potem jak właśnie przez cały ten proces, często mówi się spalać kalorie, prawda? My to pożywienie de facto spalamy, tylko że bez udziału płomienia, no bo inaczej funkcjonujemy niż pies gazowy, prawda? Ale generalnie chodzi o to, że te atomy węgla stają się dwutlenkiem węgla z udziałem tlenu, a z kolei tlen staje się wodą. Czyli jak teraz biorę, wdycham powietrze, tak, to tutaj mam wodę. Tak. No w każdej komórce. Czyli w każdej komórce. W każdej komórce, tak, zmienia się ta cząsteczka tlenu w wodę, którą nazywamy wodą metaboliczną. Słyszeliście o słowie metabolizm? Tak. Prawda? Tak. No właśnie, więc ponieważ ta przemiana materii, którą się nazywa metabolizmem, prowadzi do powstania wody, więc taką wodę nazywa się wodą metaboliczną. Jak sądzicie, w organizmie dorosłego człowieka, bo u was troszkę mniej pewnie, ile mililitrów w ciągu doby takiej wody powstaje? Ile to jest ten mililitr? No tutaj widzę butelki z wodą. Tak. Pewnie one butelka mają 700 mililitrów. No właśnie. To mniej niż ta butelka na pewno. Mniej niż butelka. Mhm. 500 mililitrów? No trochę mniej. 300. Myślę, że tyle, ile tutaj jest. Jak sądzisz, ile tutaj jest? 350-300 mililitrów. No, ja bym oszacował to na 250. Aha. Tak, coś takiego. Mniej więcej tyle mililitrów wody. I mniej więcej tak wyglądają wykłady doktora Takao Ishikawa. Strasznie ciekawe. Znaczy strasznie w sensie pozytywne. Niezwykle ciekawe. Dziękuję. Wykładowcy Uniwersytetu Dzieci. Panie doktorze, bardzo dziękujemy za odwiedziny bardzo zagadkowego dziękuję. Studia. Ja myślę, że w takim rozszerzonym formacie warto byłoby to powtórzyć. Koniecznie. Zapraszamy już teraz bardzo, bardzo serdecznie. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawłkiewicz, ja, Katarzyna Stopaczek, Majeczka i Bartek. Mówimy do usłyszenia. Ale jeszcze niedzielę. O, no pewnie, no jakiej niedzieli życzą? Rodzinną. Rodzinną? No tak, musicie wrócić do domu. Mamy drogi przed wami. Śnieżną i słoneczną i... Panie Takao, jakiej niedzieli pan życzy? Spędzoną na dworze. Pogodnej. Przede wszystkim. I spędzonej na świeżym powietrzu. Ale jeśli takim świeżym. No. To teraz po japońsku do usłyszenia będzie jak? Sayonara. Sayonara. بهالرقصة رقصه فرحتنا تزيد فاني خيابة عابا لون خباس لا شمس يبان In English we say love بعربية حب أخاك شتاي بشراج وان انجندينا سفرات كاتينا سفرات كاتيكاتا كالف كالف بوم انجندينا سفرات كاتينا سفرات كاتيكاتا كالف كالف بوم سفرات كاتيكاتا كالف كالف بوم Sponsorem audycji było PZU. Program współfinansowany ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU. Zapraszamy do reklamy. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc.